Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size bu seferki hitabım bizim Elvan tatil köyümüzden. Belki kuş sesleri size de geliyordur kulaklıktan. Efendim, kuşlar cıvıl cıvıl cıvıldaşıyor. Karşımda o kadar renkli güzel bir manzara var ki tarif edemem. Pırıl pırıl güneş. Efendim, karşımda gelin duvakları, mor renkli gelin duvakları. Arkasında efendim daha başka çiçekler. Sol tarafta adını bilmediğim kırmızı çok güzel bir çiçek. Kademe kademe böyle şeyler, müstakil tatil evleri, bungalov diyorlar. Zeytin ağaçları, selvi ağaçları, efendim okaliptüs ağaçları. Çok güzel bir yerden size telefon ediyorum. Burada il mümessillerinin eğitimi münasebetiyle bulunuyorduk. Hitabım size buradan. Gününüz hayırlı olsun. Cumanızı Allah mübarek eylesin. Tabii cuma günü herkesin cuma günü ama ancak müminler bugünün faydalarından istifade edebiliyor. Allah-u Teala Hazretleri bu güzel günün feyzinden, bereketinden faydalananlardan eylesin cümlenizi, cümlemizi. Size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden sevinçli bazı haberleri ihtiva edenleri okumak istiyorum. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemizden rivayet edilmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin okumak istediğim birinci hadisi şerifi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyorlar ki: "Men serrahu en yelkallaha azze ve celle gaden radiyen fel yüksiri salate aleyye." Sadaka Resulullah fî makâl ev kemâkâl. Manayı münifi bu hadisi şerifin şöyle: kim Allahu Teala, aziz ve celil olan Allah'a yarın razı olarak kavuşmak, onunla razı olarak efendim kavuşmayı arzu ediyorsa, karşılaşmaktan sevinç duyarsa, karşılaşması onu sevindirirse, fel yüksiri salatı aleyye, bana salatu selamı çok eylesin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabii cuma günleri zaten size hatırlatıyordum. Salatu selamı çok getirmenin çok sevaplı olduğunu, vazifeniz olduğunu, cuma günlerinde bunun özellikle gerektiğini hatırlatıyordum. Bugün de bu hadis-i şerif geldi. Men serrehu, yani kimi şöyle olmak sevindiriyorsa, serre sevindirmek demek, sürur kelimesini duymuşsunuzdur. Sevinç manasına kullanılıyor. Aziz ve celil olan Allah'a yarın, yani beden yarın demek ama bu yarın efendim ahiret demek. Ahirette aziz ve celil olan Allah'a razı olarak mülaki olmayı, kavuşmayı, onunla karşılaşmayı, razı olarak karşılaşmayı kim severse, karşılaşmak kimi memnun edecekse, o bana salatü selamı çok eylesin. Şimdi radıyan şeyin sıfatı. Düşünce yoruma göre, yani Allah kulundan razı olarak kavuşmak istiyorsa insan, yani Allah'ın kendisinden razı olarak onunla kavuşmak istiyorsa bir insan, salatü selamı Peygamber Efendimiz'e çok eylesin. Tabii öteki bir ihtimal daha var. Bu radiyen kelimesinde kul razı olarak Allah'a kavuşmak isterse, yani Allahu Teala Hazretleri kendisine ikram ve ihsanda bulunduğu için o da memnun, mesrur, cennete girdiğinden sevinçli, affı mağfirete mazhar olduğundan efendim şad-ı hürrem, böyle bir durumda karşılaşmak isterse Peygamber Efendimiz'in salatu selamı çok eylesin. Evet, şimdi bu Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmek, tabii sözde es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah veya Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin gibi salatu selam sözleriyle oluyor. Bu biliyorsunuz namazımızda da, namazların son oturuşunda tahiyyattan sonra salatü selam getiriliyor. Böylece Allah-u Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'de salatü selam getirmeyi bize emretmesi fiilen namazımız esnasında tahakkuk etmiş oluyor. Ama feyüksirü salata aleyye buyuruyor bu hadis-i şerifte. Bana salatü selamı çokça eylesin. Şimdi İslam'ın sevgili dinleyiciler bir takım ibret alınacak efendim çok mükemmel eğitim metotları var İslam'da. Şimdi İslam'a göre efendim bir takım sonuçları almak için tabii bazı şeyleri yapmak lazım. O gibi şeyleri kullana kullana yapa yapa insan istenilen o sonuca ulaşabilir. Onlardan birisi işte mesela Allah-u Teala Hazretlerini zikretmektir. İnsan Allah'ı tanıyacak, marifetullah'a erecek. Allah'ı tanıdıktan sonra tabii tanıdı mı sevmemesi, aşık olmaması mümkün değil. Marifetullah'a erecek, muhabbetullah'a erecek. Allah'ı seven, Allah'a aşık olan efendim Allah sevgisiyle dopdolu bir kul olacak. Peki bu nasıl olur? Bunun yolu, yöntemi ne? Nereden başlanacak? Nereden tutturulacak bu iş? Tabii zikirden başlıyor. Yani Allah Allah diye zikretmekten başlıyor. İnsan zikretti mi bir şeyi çok söyleye söyleye o onun zihninde yerleşiyor. Sonra zikirden Allah'ın muhabbeti hasıl oluyor ileriye doğru çalışma yapıldıkça. Tabii tasavvufta, tarikatlarda da Allah sevgisine ulaşmak amaç olduğundan bu bakımdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ve Kur'an-ı Kerim'in emrettiği zikir işlemi, ameli, ibadeti yapıla yapıla sonunda efendim muhabbetullah müridin, dervişin kalbinde yerleşiyor. Yunus gibi oluyor, Mevlana gibi oluyor. Efendim Resulullah'ı sevmek de dinimizin ana esaslarından birisi. Çünkü Peygamber Efendimiz sahih hadis-i şeriflerde Allah'ın emriyle bize bildirmiş ki biz Resulullah'ı anamızdan, babamızdan, evladımızdan, dünyadaki her şahıstan, her varlıktan daha çok sevmek durumundayız. Vazifemiz bu. O sevgi hasıl olmayınca efendim insan gerçek mümin olamıyor. La yu'minu ahadukum hatta ekuna ahabba ileyhi min validihi ve veledihi ve nasi ecmain hadis-i şerifi. Onun için salatu selamı çok şey getirmek lazım. Salatu selam nasıl bir şekilde iş görüyor? Ne oluyor yani insan salatu selam getirince? Onu anlatalım manevi bakımdan. Bir insan salavat-ı şerife getirdiği zaman o salatu selamı melekler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tebliğ ediyorlar. Götürüyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah sana filancanın oğlu filanca veya falancanın kızı filanca. Kızsa kız, oğlansa erkekse erkek. Annesinin babasının ismiyle, memleketiyle efendim girip bildiriyorlar. Ya Resulallah sana falanca salatü selam söyledi diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor ki bana Allah-u Teala Hazretleri imkan verir. Ben o salatü selamı alırım. Allah bana efendim o imkanı verir. Ben de ve aleykesselam gibi hani biz birbirimize selamlaştığımız zaman nasıl selam veriyor birisi ötekisi de selamı alıyorsa biz de Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirince Resulullah Efendimiz de bize salatü selam getiriyor. Tabii salatü selam dua olduğundan içinde dua manası güzel temenniler olduğundan o salatü selamı Peygamber Efendimiz bize iade edince yani o da bize salatü selam getirince ne oluyoruz? Resulullah'ın duasına mazhar olmuş oluyoruz. Tabii Resulullah da duası reddedilmeyen Allah'ın en sevgili kulu olduğu için oradan hayra ermek başlıyor ve insan salatü selam getirince manevi bakımdan önünde muazzam imkanlar açılıyor, yollar açılıyor, kapılar açılıyor ve sonunda çok güzel sonuçlara ulaşması mümkün oluyor. Bu sonuç nereye varıyor? Ahirete varıyor. Ahirette Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıkmaya kadar gidiyor. Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıktığı zaman Allah ondan razı. Yahut da o Allah'ın kendisine verdiği ikramlardan razı, cennete girmekten memnun durumda olmak istiyorsa bir insan, Peygamber Efendimiz'e salatu selamı çok eylesin. Bu bir hadis-i şerif, müjdeli tabii. Çünkü bize bir güzel şeyi sağlıyor. Yani cennete girmek, efendim Allah'ın kendisinden razı olduğu bir şekilde Allah'a kavuşmak çok güzel bir hedef. Onu sağlayacak bir çareyi söylediği için çok güzel bir hadis-i şerif. İkinci hadis-i şerif yine aynı şekilde başlıyor. Men serrehu en yecile halavetel iman. Fel yelbesi sofa tezellülen li rabbihi azze ve cel. Bu da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edilmiş ikinci bir hadis-i şerif. Tabi niye ben bu hadis-i şerifleri peş peşe okuyorum? Hepsinde yani kim şöyle bir durumda olmaktan memnun olacaksa, kimin şöyle bir durumda bulunmak, şöyle bir durumla karşılaşmak sevindirecekse diye başladığı için sevindirici hadisleri size anlatmak istediğimden bu hadis-i şerifi okuyorum. Böyle başlayan ikinci hadis-i şerifi okumaya başladım, okudum. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, ben o da manası, manayı şerifi şöyle: kim imanın tadını hissetmek istiyorsa yahut tam tercümesi olarak imanın tadını böyle olanca lezzetiyle duymak kendisini sevindirecek olan kimse, böyle bir durumla karşılaşmaktan memnun olacak insan, felyelbesi sof. Ve celil olan Rabbinin efendim huzurunda tevazu göstermek için yün giysin. Yün giyince Allah onu efendim ne yapar? Sever ve imanın lezzetini, tadını duyurur ona. Şimdi muhterem kardeşlerim, imanın bir lezzeti vardır. Tadı vardır ki tadına doyum olmaz. Mümin bir insanın böyle yürüyüşü başkadır, gülüşü başkadır, bakışı başkadır, hareketleri başkadır, fedakardır, cefakardır, tatlıdır, sevimlidir, hizmet ehlidir. İmanın tadını tatmış olmak çok büyük bir nimet. İmanın efendim böyle içindeki kendisine güzel duygular aşılaması haline gelmek çok güzel bir derece. Herkese nasip olmuyor bu. Yani iman güzel bir şey de herkesin imanın güzelliğini duyamıyor. Onun için herkese gelemiyor. Batıl inancı var, yanlış inancı var. Taşa tapıyor, puta tapıyor, boş şeylere tapıyor, yanlışa tapıyor, ilmi olmayan, ilmen yanlışlığı belli olan şeylere tapıyor ama bırakamıyor. Hakiki imanı efendim yakalayamıyor. Neden? Allah nasip etmediği için. Allah sevmezse iman nasip etmez. Allah sevmezse imanın tadını duyurmaz. Yani hani anadan babadan Müslüman, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor ama imanın tadını tadamamış, duyamamış, günahlardan kendisini çekemiyor, ibadetlere gelemiyor. Neden? İmanın tadını tatmamış da ondan bir haber. Habersiz yani böyle işte geziyor babadan Müslüman. Anadan babadan aileden Müslüman ama tam böyle içine sindirememiş imanı. İşte o imanın şeyini hissedebilmek çok önemli bir nokta. İman insanın içine sağlam olarak girdi mi, insan onu tadını iyice aldı mı artık o çok hoş bir insan olur. Çok mutlu olur. Dünyada ahirette bahtiyar olur. İşte imanın tadını duymak kendisini sevindirecek olan insan ne yapsın? Sof giysin, yani yün giysin. Sof Arapçada efendim yün demek. Neden? Tevazuan. Tezellülen Rabbiye Azze ve Celle. Allah-u Teala Hazretleri mütevazı kullarını sever. Mütekebbir, kendini beğenmiş, burnu kaftağında, kimseyi beğenmez, herkese tepeden bakan, efendim herkese çalım satan, caka yapan insanları sevmiyor Allah. Mütevazı kullarını seviyor. Yani faziletli olsa da, kıymetli olsa da mütevazı olan kulları seviyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o kadar mütevazi bir yaşam içindeydi ki efendim yün giyerdi, efendim böyle kölelerle konuşuyordu, fukaranın yanında otururdu, efendim mütevazi tavırlarla hareket ederdi, efendim kimseye tepeden efendim baktığını hiç gören yok, herkes canından çok sevecek durumda, böyle onun o güzel ahlakına hayran olurdu. Çok tevazu sahibiydi. Halbuki makam-ı mahmudun sahibiydi. Yani ondan daha yüksek makamlı bir beşer yok, bir insan yok. Adem neslinden bir şahıs yok onun makamına çıkacak. Cennette 10 derecesi makam-ı mahmud. En yüksek derece o. Ona hiç kimse ulaşamayacak ama mütevazıydı. Neden? Allah-u Teala Hazretleri mütevazı kulları sever, mütekebbir kulları sevmez. O halde Ne yapmak lazım? Mütevazı olmak lazım. Haddini bilmek lazım. Efendim, güzel huylu olmak lazım. Boynu bükük olmak lazım. Efendim, şirret olmamak lazım. Böyle azametli, edalı, efendim, herkesin canını sıkacak tavırlı, efendim, böyle giyinme, kuşamına, parasına, puluna, mevkine, makamına dayanıp güvenip de çalım satan bir insan olmamak lazım. Tabi eskiden fakirane kıyafet, sade kıyafet sof idi. Çünkü herkesin, efendim, en basit geçim tarzı olan koyunu, keçisi vardı. Koyunun, keçinin, efendim, tüyleri uzadığı zaman bunlar kırkılırdı. En basit usullerle yün eğirilir, iplik yapılırdı. Ondan kumaş olurdu. Yani çok basit şekilde dokunurdu veya örülürdü. En ucuz malzeme yün idi. En sade giyim, yünlü giyimdi. Sahabe-i kiram da hep yün giymişlerdi. Çünkü hakikaten öyle Hint'ten, Yemen'den gelen kumaşlar yoktu. O zaman böyle ince, ipekli veya daha başka bir malzemeden yapılmış pamuklu böyle bir ince kumaş son derece kıymetliydi. Çünkü sıcak tutmayacak, serin olacak diye herkes onu arardı ve yapımı zor olduğundan herkes elde edemezdi. Sof giyerdi. Onun için sof giymek tevazuun alameti olmuştur. Fakirliğin, yoksulluğun sonucudur. Onun için tasavvufta da efendim, Allah'ın rızasını kazanma yoluna giren kimseye sofi deniliyor. Yani sof giyen, fukara, yoksul, mütevazı insan demek oluyor. İşte bu giyimi böyle şey yapan kimse, efendim, sof giyen, tevazu an sof giyen bir kimse imanın tadını tadar. Tevazu gösterdi mi Allah ona şey verir. Yani imanın güzelliğini hissettirir. O duyguları nasip eder. İman tadını tadar. Demek ki esas itibariyle mütevazı olmak iyi. Demek ki esas itibariyle pek şatafatlı olmayacak şekilde giyinmekte Allah'ın huzurunda tevazu göstermek için efendim böyle giyinmek iyi. O zaman iyi bir takım sonuçlara insan ulaşıyor, imanın tadını tadıyor, iyi Müslüman olabiliyor. Bu da ikinci hadis-i şerif. Aynı şekilde başlayan üçüncü bir hadis-i şerifi okumak istiyorum. Üçüncü hadis-i şerif de şu, efendim, men serrahu en yüzküne buhbuhatel cennet kel yezzemil cema'a deminle şeytana ma'al vahid ve hüve ma'al isneyni ebad. Bu da Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş üçüncü hadis-i şerif. Aynı cümle kelimelerle başlıyor. Men serrahu, yani kimi şu durumda olmak sevindirirse, sevinecek, gark ederse. Bu üçüncü hadis-i şerif nedir? Men serrahu en yeskuna buhbuhatel cennet. Cennetin buhbuhasında efendim mesken tutmak, sakin olmak, oturmak kimin hoşuna giderse, kimin memnun ederse, sevinecek, gark ederse efendim fel yezzemil cema'a, cemaate devam etsin, cemaatten ayrılmasın, cemaate yapışsın, sarılsın. Şimdi buhbuhatel cennet, cennetin neresi demek? Ortası demek. Cennetin ortası var, âlâ yeri var, efendim kenarı var, üstleri var, aşağıları var. Cennetin ortasında mesken tutmak, sakin olmak, oturmak istiyorsa, o güzel yeri kazanmak istiyorsa bir insan, cemaate müdavim olacak, cemaatten kopmayacak. Cemaat ne demek? Topluluk demek. Toplum demek. Yani insan camiye devam edecek, camideki toplumla namaz kılacak, ana cemaate devam edecek. Efendim şehirlerde oturmak daha kıymetli sayılıyor İslam'a göre. Efendim tek başına şeylerde, efendim tenhalarda, dağ başlarında oturmak makbul sayılmıyor. Hatta bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men seken el badiyete cefa. Kim böyle tenhalarda yalnız yerlerde, çölde filan yaşarsa, orada mesken tutarsa katılaşır. Yani duyguları azalır efendim ve şeyleri efendim katı yürekli, yüreğinin yumuşaklığı gider, katı bir insan olur. Hakikaten öyle. Yani insan şehirde oturan bazı kimseleri ben tanıyorum. Efendim daha tenha bir yere gittiği zaman, köyde oturan bir kimse de daha tenha bir yere, böyle yalnız bir yere gittiği zaman zamanla duyguları, iç alemi kararıyor ve zayıflıyor. Onun için şehirde oturmak tavsiye edilmiş. Çünkü şehirde ilim var, toplu var, cemaat var, efendim, bir şeyler öğrenmek var, insanların birbirleriyle yardımlaşması var. İslam'da bu makbul tutulmuş. Tabii hemen hatırınıza gelecek, hani bazı kimselerin üzete çekilmesi ve ibadet etmesi de anlatılıyor ya İslam tarihinde, o nedir? O tabii bir müddet çalışmak ve bir takım çalışmaları tamamlayıp belli bir sonuca ulaşmak içindir. Devamlı tavsiye edilen bir şey değil. Eğitim içindir. Tabii insan eğitim için üniversiteler bile şehirden uzak bir yerde kuruluyor, kampüsleri oluyor. Hani şehrin eğlencesinden, öğrenciyi çalışmaktan alıkoyacak engellerden uzaklaşılsın diye. Hatta çocuk bir imtihana hazırlanacağı zaman odasına kapanıyor. Yani evdeki insanlardan bile ayrılıyor. Bu bir eğitim için, bir şeyi başarmak için bir müddet üzlet, yani yalnızlığa çekilmek vardır, olur, doğrudur. Çekilirse, bir müddet eğitim görürse o zaman gönlün nurlanır. O eğitimin sonunda iç alemi ilerler, aydınlanır ve güzel sonuçlara ulaşır. Tabii bu müstesna, ama insan devamlı efendim, toplumdan kaçarsa, insanlardan kaçarsa, tenhalarda durursa bu doğru değil. İslam bunu istemiyor. Cemaati toplumda beraberce yaşamayı teşvik ediyor. Ve yalnız tek kalmayı uygun görmüyor. Cemaatten ayrılan, efendim, sürüden ayrılan kurt kapar dedikleri gibi zarar görür, bir takım iyilikleri öğrenemez, bir takım kötülüklerde korunamaz diye toplum hayatını teşvik ediyor İslam. Hadis-i şerifin devamı konuyu biraz daha açıklıyor. فَاِنَّ الشَّيْتَانَ مَعَلْ وَاحِدٍ. Çünkü şeytan tek insanla beraber olur. Yani şeytan bir insanı tek olarak gördüğü zaman yanına yanaşır, vesvese verir, içinin kötü duyguları aşılamaya çalışır, onu kötü yollara çekmeye çalışır, günah işletmeye çalışır. Yani bir kişinin yanına cesaret edip yanaşır şeytan. Ama وَهُوَ مَا الْاِسْمَيْنِ اَبْعَدٍ. İki kişi oldu mu onlardan biraz daha uzak durur. Yani iki kişidir. Bu ne demek? İki insan bir araya geldi mi birbirlerine biraz dini bakımdan, iki Müslüman bir araya geldi mi yardımcı olurlar demek. Hakikaten bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş, iki Müslüman iki el gibidir. Eller nasıl birbirlerini yıkıyorsa, hani sabunu elimize alıyoruz, iki eli birbirine ovuşturarak elin içini, dışını, parmak aralarını, her yeri güzel köpürdük, tertemiz elimizi yıkıyoruz. Tek elle insan elini yıkayabilir mi? Yıkayamaz. Ne elinin avucunun içini yıkayabilir, ne dış tarafını yıkayabilir. Hem düşünelim ki bir insanın bir eli var, ikinci eli yok. O zaman o elinin tam yıkanması mümkün olmayacak. İki el oldu mu? İki Müslüman bir araya geldi mi? Birisi ötekisine fayda sağlar. İki Müslüman bir araya geldi mi? Birisi ötekisini yıkayan iki el gibi olurlar. Günahlarını tabii affettirirler. İyi şeyleri beraber yapmakta teşvikçi olurlar. Hatırlatıcı olurlar. Gel namazı kılalım. Namaz kaçıyor kardeşim. Aman abdestini al. Gel de efendim, vaktinde bu işi eda edelim. Sabah namaza kalkamamışsa tak tak tak kapısını çalar. Kardeşim hadi bakalım sabah namazının vakti geldi, kılalım. Veyahut daha uyanık kimselerse, daha akıllı uslu, İslami bakımdan kuvvetli kimselerse, kardeşim hadi teheccüd namazına kalkalım diye. Çünkü Müslümanın asıl kalkma gayreti teheccüdde olacak. Yani gecenin o mübarek zamanında, seher vakti dediğimiz, dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni, seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni dediği Yunus'un, seher vakti ne demek? Gecenin son saatleri demek. Yani daha fecir atmadan, imsak kesilmeden önceki o zamanlar demek. O zamanlar makbul tabii. Evet, o zaman kaldırır mesela. Hanım beyini kaldırırsa çok sevaba girer. Bey hanımını kaldırırsa çok sevaba girer. Evin reisi evi kaldırırsa, kalkın bakalım mübarek seher vaktinde abdest alın da biraz namaz kılın, Kur'an okuyalım filan diye kaldırırsa çok sevap olur. Demek ki iki kişi oldu mu şeytan yanlarına yanaşmakta biraz daha efendim tehlike seziyor, uzak duruyor. Me'al isneyni ebat. Daha ebat, daha uzak demek. Daha uzak olur. Peki üç kişi olursa ne olur? Üç kişi bir cemaat demektir. Arapçada olmak için çoğul zaten üçle başlıyor. Çünkü iki kişi için ikil sigası var, tesmiye sigası var. çoğul olabilmesi için en aşağı 3 olması lazım. Cemaat olmak için de 3 olması lazım. 3 kişi oldu mu bir cemaattir. 3 Müslüman bir araya geldi mi artık şeytan onlara hiç yanaşamaz diye başka hadis-i şerifler var. Evet, insanın yaptığı zaman sevineceği 3 olayı efendim hatırlatmış oldu bu hadis-i şerifler bize. Birisi Peygamber Efendimiz'e salatü selamı çok etmek. Böyle olduğu zaman yarın Allah'la, Allah kendisinden razı, kendisi Allah'ın verdiği ikramlardan memnun, razı öyle kavuşur. Onun için salatü selamı çok edecek. Efendim, eğer imanın tadını duymaktan memnunluk duyacaksa, öyle bir şeyi istiyorsa, efendim mütevazı giyinecek, sof giyinecek. Eğer cennetin orta yerinde, güzel yerinde mesken tutmak istiyorsa, o zaman cemaate müdavim olacak. Şeyden kopmayacak, cemaatten, topluluktan kopmayacak, kaçmayacak toplumdan. Efendim, çünkü tek oldu mu şeytan yanına gelir, manevi bakımdan da zarara uğrar. İki kişiyle olduğu zaman şeytan daha uzak kalır. Tabi yine demin kişiye dönecek olursak, hani halvet ve üzlet dediğimiz tasavvuftaki eğitime, efendim, orada tek başına kalmıyor mu? Hayır, orada tek başına kalmıyor. Bir kere ibadethanede halvete girdiği için efendim o tek sayılmaz. Efendim kendisini terbiye eden şeyhi var, zaman zaman yanına geliyor. Ondan sonra efendim zikir yapacak. Zikir de kaledir diyor Peygamber Efendimiz. Zikrullah kaledir. Kaleye sığınanın yanına şeytan hiç gelemez. Kur'an-ı Kerim kaledir. Kur'an okuyanın yanına şeytan gelemez. Kale içinde kaleye sığınmış gibi olduğundan o efendim öteki dışarıda tek başına kalan, toplumdan kaçarak efendim tenhada tek başına kalan bir insan gibi oluyor. Evet, şeyde demin bir hadis-i şerif okumuştum. Hani badiyede, çölde, dağda, bayırda tek başına kalan bir insanın kalbi katılaşır, kararır, duyguları körelir diye bir hadis-i şerif. Onun tanağını okuyalım. Efendim, men sekenel badiyete cefa, kim çölde efendim oturmaya şey yaparsa, tabi Araplarda çöl, yani şehrin dışı çöldür, çölde çadır kurup oturabilir. Çölün yamaçları var, efendim böyle iki tepenin arasındaki yerleri var, oturacağı yerler olabilir, tamam münasip bir yerde oturabilir, oturur ama işte o zaman kalbi kararır, duyguları körelir, katılaşır filan. Ve men nittebe assayda gafel, kim av peşinde koşarsa o da gafil olur. Yani gaflet kendisini sarar. Evet, böyle bu da pek makul bir iş sayılmamış. Efendim, av peşinde koşturmak. Tabi insan için avlanmak ihtiyacını duyuyor. Geçim için, yaşamak için, insanoğlu yaşamak için bir şeyler yiyecek. Tabi bu kuş avlamak, balık avlamak, efendim ceylan avlamak, bilmem çeşitli yenilebilen yaratıkları avlamak, besmele çekerek avlamak, onu yemek suretiyle hayatını devam ettirebilir. Çünkü şimdiki gibi efendim yaşam imkanları eskiden çok bol değildi. Yaşamak için insan böyle bir takım çalışmalar yapıp bazı şeyleri yakalaması gerekiyordu. Hatta mesela askeriyenin şeyi vardır, efendim komando eğitim birlikleri vardır. Bizim Eğridir dede komando okulu var. Orada tabii komando olarak yetiştirilen subaylar, erler ne yapacak? Paraşütle bir bilmediği araziye indirilecek. Uzun zaman orada kalmak zorunda olabilir askeri harekatın gereği olarak. Onlara şeyleri öğretirler. Yani dağda bayırda hangi otları yiyecek, ot varsa hayatını nasıl devam ettirecek, susuz kalırsa suyu nereden temin edecek, efendim hangi hayvanları efendim avlayabilir ve nasıl yiyebilir, hangileri uygundur değildir, onları öğretirler komando okulunda, çünkü yaşamını sürdürmek zorunda. Eskiden de öyleydi tabii. Süpermarketler, hipermarketler, bakkallar, fırınlar büyük şehirlerde, onların olmadığı yerlerde insanlar çok sıkıntılar çekiyorlardı. Bir de tabii şimdi Arabistan yarımadası veya Ekvador mıntıkası böyle sıcak ülkelerde artık iklimi, havayı serinleten, efendim rutubetleştiren cihazlar var, elektrikli cihazlar var. Hani kışın ısındığımız gibi sıcak yerde de soğumayı sağlayan aletler var. Efendim su olmayan yerde sondajlar yapılıyor, su bulunuyor. Efendim ışık olmayan yere efendim elektrik getiriyor medeniyet. Yani her türlü yaşam şartları sağlanabiliyor, her yerde yaşanabiliyor. Ama eskiden bazı yerlerde yaşamak çok zor olduğundan insanlar oralarda durmazlardı. Durmayınca da insanların ya toplum hayatında yaşamaları için gerekli yardımlaşma olmuyordu. Tek başına bir insan kalıyor. Efendim buğdayını kendisi öğütecek, hamurunu kendisi yoğuracak, ekmeğini kendisi pişirecek, efendim gıdasını kendisi sağlayacak. Hayat zorlaşıyordu. O zaman tabii avlanmak zorunda kalıyorlardı. Ama bunu böyle bir meslek olarak devamlı yapan bir insanın kalbi katılaşır. Çünkü neticede avcılıkta efendim şey oluyor, bir can yakmak oluyor, bir mahluku yakalamak oluyor. Bunu da adet haline getirdiği zaman efendim çok makbul bir iş değil. Hele bunun keyif ve zevk için yapılması daha da yanlış bir şey oluyor. O zaman gerçekten gafil bir insan durumuna düşüyor insan, kalbi kararıyor, gaflet kendisini sarıyor. وَمَنْ اَتَ السُّلْطَانَ اِفْتَتَنْ وَمَنْ اَتَ السُّلْطَانَ اِفْتَتَنْ biraz bağlayacak olursak وَمَنْ اَتَ السُّلْطَانَ اِفْتَتَنْ kim sultanın yanına varırsa o da efendim bir takım fitnelere, fesatlara bulaşır diye sonu da böyle bitmiş. İslam'da tabii şey de bu da önemli. Yani iktidar sahibi, mal sahibi, mülk sahibi, yönetimde sözü olan insanların yanına ancak bir işi olduğu zaman insan işini görmek için gidebilir, bir hacetini anlatmak için gidebilir. Fakat onların yanına fazla yanaşan, onlara dalgalıklık yapan efendim kimseler sonunda tabii bir takım fitnelere bulaşırlar, bir takım efendim belalara düşer olurlar, manevi bakımdan zararlı bir takım işler başlarına gelebilir. Onun için o gibi yerlere pek gitmek tavsiye edilmemiş İslam'da. İhtiyaç olmadıkça gidilmek tavsiye edilmemiş. Mevki sahibi, makam sahibi, para sahibi, pul sahibi insanlara dalgalıklık yapmak uygun değil. Onlara efendim o maksatla yanaşmak da şiddetle yasak kılınmış. Efendim hatta bir hadis-i şerif daha şey yapalım. Bu arada yeri gelmişken okuyalım. Men sübdesmuhu ma imamin cair huşra ma'ahu yevmen kıyame. Bu da bir hadis-i şerif. Yani ismi cevri cefa edici bir hükümdarın söz sahibi, idare sahibi insanın yanında yazılan, yani onun mahiyetinde olan bir kimse kıyamet günde o cevri cefa sahibi, zalim, idareci cehenneme atılacağından o da onunla beraber olur. İsmi onunla beraber olan, cismi de ahirette onunla beraber azap görür demek yani. Onlara yanaşmak pek uygun görülmemiş. Tabii sultanların umniyetle sultanat, saltanat sahibi, idare sahibi, güç, kuvvet sahibi insanların umniyetle kendileri de tehlike altındadır. Nasıl tehlike altındadır? Yani elinde iktidar olan insan iktidarına mağrur olur. Benim gücüm, kuvvetim var diye huyu değişir. Efendim sağa sola bağırmaya, çağırmaya başlar. Belki duygularına hakim olamayıp zulmetmeye başlar. O da onun mahvolmasına sebep olur. İdareci nasıl olacak? Adil olacak. İdarecinin vazgeçilmez şartı doğru olması, dürüst olması, adaletli olmasıdır. Öyle olmadığı zaman tabii çok kötü bir akıbete düşer olacağı belirtiliyor. Adaletli olduğu zaman arşın gölgesinde gölgelenecek, zalim olduğu zaman da cehennemde yanacak diye bildiriliyor. Genellikle idareciler bu gibi kusurlara bulaştıkları için, yani idareciliğin yapısında böyle bir şey olduğundan, iktidar sahibi olmanın yapısında böyle bir şey olduğundan sultanların yanına da pek gitmek halka tavsiye edilmemiş. Dalgalıklık yapmasınlar, onların kötülüklerine bulaşmasınlar diye. Efendim buna da ince bir nokta bu. Tabii dikkat etmesi lazım Müslümanın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerine göre kendisine nereye gideceğini, nereye gitmeyeceğini, neyi yapacağını, neyi yapmayacağını efendim ölçüp biçmesi lazım. Zalimlerin yanında durmamak lazım, meyletmemek lazım, desteklememek lazım zalimleri. Efendim o zaman cehennem ateşi onlara orada dokunur. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Ayet-i Kerimesi de bunu bildiriyor. Zalimlere meyletmeyin, destek olmayın, onlarla beraber bulunmayın, sonra Size de onların uğrayacağı azap size de gelir, sizi de bulur, sizi de Allah cezalandırır demek. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize güzel huylara sahip eylesin, güzel ömür sürmeyi nasip etsin, yanlış işler yapmamayı nasip etsin, şeytana uymamayı nasip etsin sevgili akla dinleyicileri. İki cihanda mutlu olalım, Allah-u Teala Hazretlerinin sevdiği kul olarak yaşayalım, ahirette de sevdiği kullarını topladığı cennetine girelim, cemaline, efendim cemalini müşahede, zevkine, şerefine nail olalım. Allah-u Teala Hazretlerinin rıdvan-ı ekberine nail olalım. Allah'ın lütfuyla, keremiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri.